خوش نصیبوں کو عطا ہوتا ہے دیدار حرم، خوش نصیبوں کو عطا ہوتا ہے دیدار حرم، جن کو دیتے ہیں صدا خود بام و دیوار حرم، جن کو دیتے ہیں صدا خود بام و دیوار حرم، خوش نصیبوں کو عطا ہوتا ہے دیدار حرم، جن کو دیتے ہیں صدا خود بام و دیوار حرم، جس کو ہے شوق حرم وہ باعث صد رشک ہے، جس کو ہے شوق حرم وہ باعث صد رشک ہے، دور ہے اللہ کی رحمت سے بیزار حرم، دور ہے اللہ کی رحمت سے بیزار حرم، نور کی کرنوں سے بیت اللہ جگمگ ہو گیا، نور کی کرنوں سے بیت اللہ جگمگ ہو گیا، جب بھی پہنچے خانہ کعبہ میں سردار حرم، جب بھی پہنچے خانہ کعبہ میں سردار حرم، خوش نصیبوں کو عطا ہوتا ہے دیدار حرم، جن کو دیتے ہیں صدا خود باب و دیوار حرم، پتھروں کا گھر ہے محروم بصیرت کے لیے، پتھروں کا گھر ہے محروم بصیرت کے لیے، دل کی آنکھوں سے نظر آتے ہیں انوار حرم، دل کی آنکھوں سے نظر آتے ہیں انوار حرم، اب رہا میں اور ابراہیم میں فرق عظیم، اب رہا میں اور ابراہیم میں فرق عظیم، ایک ہے دشمن حرم کا ایک معمار حرم، ایک ہے دشمن حرم کا ایک معمار حرم، خوش نصیبوں کو عطا ہوتا ہے دیدار حرم، جن کو دیتے ہیں صدا خود بام و دیوار حرم، علم و عرفان و یقین ہوں بے نبی قرب خدا، علم و عرفان و یقین ہوں بے نبی قرب خدا، یہ ہے وہ سامان جن سے پر ہے بازار حرم، یہ ہے وہ سامان جن سے پر ہے بازار حرم، عشق کعبہ بھی ہے عالم کی متاع بے بہا، عشق کعبہ بھی ہے عالم کی متاع بے بہا، ان کا کیا کہنا جو ہے آوان و انصار حرم، ان کا کیا کہنا جو ہے آوان و انصار حرم، خوش نصیبوں کو عطا ہوتا ہے دیدار حرم، جن کو دیتے ہیں صدا خود بام و دیوار حرم، آج خالی ہے مگر بن جائے گا نوری زبیر، آج خاکی ہے مگر بن جائے گا نوری زبیر، آج خاکی ہے مگر بن جائے گا نوری زبیر، آج خاکی ہے مگر بن جائے گا نوری زبیر، ایک نظر گر دیکھ لے اے کاش دربار حرم، ایک نظر گر دیکھ لے اے کاش دربار حرم خوش نصیبوں کو عطا ہو تاہ دیدار حرم جن کو دیتے ہیں صدا خود بام و دیوار حرم خوش نصیبوں کو عطا ہو تاہ دیدار حرم جن کو دیتے ہیں صدا خود بام و دیوار حرم